राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2057 30 मई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 वटवृक्ष स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगर बंधुम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातिगम हो प्रपन्न पारिजाताय कोटिगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखायत् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरणकमले यो नमः देखो भाई सीधी सादी बात है, गीता में कहा है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। 16 अक्षरा में सब सात्विक बात कहते, सबका निचोड़ कर दिया। असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है और सत अभाव न विद्यते, सद वस्तु का अभाव नहीं होता। तो ये दो ही चीज है संसार में। एक तो आप लोगों को शरीर है और एक आप लोगों में स्वयं आत्मा है। तो आत्मा नित्य है और शरीर सब अनित्य है। दिखने वाले पदार्थ सब अनित्य है और न दिखने वाले वो आत्मा नित्य है। वो नित्य, वो तो नित्य ही रहता है, शरीर बदलता ही रहता है। शरीर का बदलना ही स्वभाव है, हरदम हरदम बदलता है और उसका न बदलने का ही स्वभाव है, कभी बदलता ही नहीं है, जो जो रहता है। इन दो को लेकर कभी और क्या नहीं होगा। लोक इसमें द्विधा निष्ठा, ये दो निष्ठा लोक में, ये लोक है ज्ञान योग और कर्मयोग। जन्म को लेकर के कर्मयोग, चेतन लेकर ज्ञान योग। जो जड़ लेकर के जड़ की इच्छा भी त्याग दे, जड़ जितनी चीज है एक मार्मिक बात है। आप चेतन हो, आपका परमात्मा के साथ में घनिष्ठ संबंध है। ममई वर्षो जीव लोग जीव भूत सनातना ईश्वर जीव विनाशी, आपका परमात्मा का घनिष्ठ संबंध है और जड़ शरीर जड़ संसार की एकता। ये दो दृष्टा है, ज्ञान योग साइन कर्म योग योगिना, ज्ञान योग से योगी होगी, कर्म योग से योगी होगी, वो है संघ योगी, ये कर्म योगी। कर्मयोग में हमें बात कृष्ण मान देती थी कामना का त्याग, पर बिल्कुल मूर्ख है। कामना कौन सी, संसार की जो इच्छा है उस त्याग है, कामना त्याग है। परमात्मा की जो जिज्ञासा है उसका नाम नहीं है, तो वो हमारी है ही नहीं। हम परमात्मा के साथ एक है, ये संसार के साथ एक है, तो संसारी कामना हमें क्यों करे। संसार हमें जरूरत बोले, हमें जरूरत परमात्मा की है। परमात्मा की कामना मिटाने मिटेगी नहीं, कभी नहीं मिटेगी और पूरी होगी, मिटेगी थोड़ी संसारी मिटेगी पूरी होगी नहीं। सीधी साधी बात है, एकदम सरल, एकदम चौड़े बात है। लोग सोनार भी एर पर रहता है, छोटा होता है, लोहार का बना होता है, उसमें लोहा करा जाता है, सोना करता है, चांदी करता है, वो एर है जो कुछ भी रहता है, कई तरह के गहना घर गए, कई तरह का सर घर गए, वो है जो का क्यों रहता है। इस तरह से आत्मा कूट वत्ती कूट की तरह हरदम करते रहे गाने, तरह तरह गाने होते रहे। ऊट है उसको ले ज्ञान योग रे, अक्षर को ले कर्मी हो, मानव सबकी सेवा करनी का भाव से अपनी चीज ही नहीं है, यह चीज ही संसार की है। अपनी चीज अपना जो परमात्मा का अंश है, इसकी चीज है ही नहीं है, ये परमात्मा का अंश है, संसार चीज हो गई है। तो संसार की चीज संसार की सेवा में लगा दी और कामना नहीं की उस करेगा। अरे चेतना है को जड़ चीज की जरूरत ही नहीं, कामना की जरूरत ही नहीं है, उनकी सेवा कर दी। सांख्य योग क्या है, ये परमात्मा तत्व को ठीक तरह समझना, वो नित्य है, सर्वगत है, स्थान स्नातना अभ्यक्त हो यम असिध हो यम अभिज्ञ नित्य निरंतर रहने वाला है, ये हरम जाने वाला है। तो दुनिया की सेवा कर दे, कामना कोई नहीं, अपनी कोई चीज है ही नहीं, अपने कामना क्यों करे उसकी। संसार भर में अपनी चीज कोई नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में भी हमारी चीज कुछ नहीं, हमारी चीज कुछ नहीं, तर्क जितनी नहीं है, तिल जितनी भी अपनी चीज है नहीं, सब चीज है। पर परमात्मा है अपना स्वरूप, वो सांख्य योग बता दिया, करियो सेवा कर दी नर सांख्य रह गया, सांख्य योग सांख्य योग रह गया, एक सम्यक वो भी और भिन्नते फलम, चाहे कर्मयोग करो चाहे ज्ञान योग करो वो भी और भिन्नते फलम, सांख्य प्राप्ति स्थान तद योग मेरे, वो योग के द्वारा प्राप्त होता है, वो सांख्य योग के द्वारा प्राप्त होता है, एक वो प्यास सम्यक अच्छी तरह उत्तम पुरुष अन्य वो अन्य है, वो क्या है, वो भक्ति होगी, पुरुष पर भक्तिया लभ्य स्थान अन्य अन्य भक्तिया लभ्य अन्य भक्ति से प्राप्त होता है, उसको भक्ति हो कहते हैं। तो ज्ञान योग कर्मयोग भक्ति योग तीन योग योग इससे तीन दिशा में बताया, योग त्रयो मया प्रोता निणाम श्रेयो विधि सया, कल्याण करने के लिए तीन योग कहे गए, कर्म योग ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीन बात भाई है, सीधी सादी बात, सरल बात एकदम सीधी सरल, वही ज्ञान योग से प्राप्ति हो, सांख योग से प्राप्त हुए, वही भक्ति योग से, भक्ति योग से प्रेम विशेष प्राप्त हो गए, ये उत्तम अवसर परमात्मा यो लोग अवश्य विभरते धारण पूर्ण हो, धारण पोषण करता सबसे संसार का वो परमात्मा है, ऐसे परमात्मा को प्राप्त करना वो भक्ति योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, सीधी साधी बात। अब सत है वो सदा नित्य परात्मा विद्यमान सभी अविनाश तत्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम इदम सर्वम ये न ततम व्याप्तम, जिससे व्याप्त है वो अविनाशी है और अंत मंत्र में देहा ये देश अंत वाले हैं, ये अंत वाले अनंत वाले नित्य सर्वगत स्थान और सलोयम नित्य है वो सर्वगत है, वो दीखता ऐसा है कि एक शरीर में हूं मैं, एक शरीर में अहंकार है, अहंकार की शरीर की मुख्यता से एक देश में दिखता है। नित्य सर्वगत स्थानु असलो यम सनातन सर्वगत स्थानु असलो यम सनातन ऐसा आत्मा है, ज्ञान योग उसी प्राप्ति है, भक्ति योग से उसकी प्राप्ति हो जाए, ऐसा दोनों योग ऐसे सीखते हैं और भक्ति योग से भगवान की प्राप्ति शांत स्थान भूताने सब प्राणी उसके अंतर्गत है, सबका भरण पोषण वो करता है, वो परमात्मा है सबका है, तुम्हारा हमारा सबका परमात्मा है, सीधी सरल सरल बात है। क्या बात है सीधी सरल, अब क्या करना है सबकी सेवा करना, ये जड़ चीज जितनी है सबकी सब केवल सेवा करने के लिए है। आपके पास में जो शरीर है स्थूल वो सूक्ष्म वो कारण वो शरीर है और जितने पदार्थ है जितने वस्तु है रुपये पैसे आदि जितने है ये सब सेवा करने सेवा की सामग्री है, सब सेवा की सामग्री सबकी सेवा करने और चाहना कुछ नहीं, चाहे क्या संसार की है चीज आप है ही नहीं चीज, आप वो चेतन परमात्मा के अंश मैं भी मानस हूं और ये ऐसा प्रकृति ने प्रकृति का कार्य अपनी है ही नहीं, तो कामना का त्याग तो सीधा सीधा आप साफ है, कामना कामना करनी नहीं है ही प्रकृति की हमारी है ही नहीं, एक कामना क्या क्या जोर आया अपनी चीज ही नहीं है, सब संसार की संसार की चीज संसार को देती जिसका भाव रखा अपना आनंद हो गया मौज हो गई आनंद हरदम आनंद है, सदा दिवाली संत के हाथों पर आनंद हरदम अपना मौज हो गए, संसार से संसार सेवा में दे दी अपनी अपनी सेवा कर दी, ऐसा विचार कर रहे अपना त्याग करके आत्मा अलग हो गया स्वयं आत्मा अपने स्वरूप में स्थिति हो गई, उसी त्याग करने से शुरू में से देव सी हो जाएगी, एक पैसे एक ऐसी बात बताई किसने नहीं बताई, वो आत्मा बताया उसमें आया है ये न सर्वमिदं ततम नित्य सर्वगत स्थानु नित्य और सर्वगत है सब जगह है, अब उनको अपना है एक जगह आप देखो तो उसमें कामना का त्याग है, आप तो सब जगह परिपूर्ण हो, कामना तो अपने हृदय में होती सब जगह थोड़ी होती कामना, देखते सर्वगत सर्वत गिंतन से उसमें अपने साथ देख अपने पास देखा कामना है ही नहीं, कामना कामना वो भी असत्य कामना कामना हो, अरे चेतन होकर कामना का जड़ गई पत्र होता है जब जड़ गई कामना जड़ कामना है ही नहीं हमारी इच्छा है ही नहीं, ऐसे मस्त हो जाए अपना आनंद मौज है और अपना जो सब गत है वो एक जगह नहीं सब जगह है, सब जगह अपने सब जगह अपनी कामना है ही नहीं, कामना जो हुई कामना को लेकर जो भोग होगा वो एक शरीर में तो शरीर में एक जगह बैठे जो होगा वो भोग ही हुआ, हम कौन से हमें सर्वगत है, सर्वगत होने में हमारे है ही नहीं कामना, कामना तो एक देश में हमने कामना है ही नहीं, नित्य सर्वगत सारू असल हो सनातन नित्य है, अब इसमें कामना है ही नहीं और सब जगह सबकी सेवा कर दी खूब प्रेम से आनंद से आनंद से कोई चिंता नहीं भाई भाई नहीं मौज हो गई, तो सबकी सेवा होगी, सबकी, सबको आदमी हो गया, सबको आदमी हो गया, सबकी सेवा कर दी। इस वास्ते कामना है ही नहीं, कामना होती है अपनी चीज को ही, अपनी चीज ही नहीं है, प्रकृति की चीज सब। जानना क्या है, इस संसार मात्र में अपनी कोई चीज नहीं है, अपना तो भगवान है, जिसके हम अंश है वो हमारे है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये संसार ही है, ये संसार इसका है, संसार की चीज है हमारी यही थी, हम भगवान के हैं, तो भगवान हम एक तरफ नित्य प्राप्त नित्य नंद है, और संसार और शरीर एक तरफ, ये सदैव ये सही रहना, ये कदई हमारे को प्राप्त होता नित्य रहता नहीं, ये ज्यादा जितने जितने अवस्था जिन भाई बहनों की हो गई उतने अंश में तो हम सब मर गए। कड़ी बात अब कर्म मरना बुरा लगता है बुरा, परंतु उम्र जितनी आएगी उतने उतने मर गए। विचार करो आप ध्यान देना, जितनी उम्र आ गई है उतने दिन तो कम हो गए, जब जन्मे जब ये दिन बाकी थे उम्र इतनी बड़ी थी, अब जितनी उम्र आ गई उतने तो मर गए, अब बाकी कितना है इसका पता नहीं, पर इसका तो पूरा पता है इतने दिन मर गए, इतना दिन कम हो ही गया, उम्र कितनी हो गई 100 वर्ष ही हो चाहे, परंतु 5 वर्ष का हो गया तो 5 वर्ष तो कम हो गया, 94 वर्ष हो गया। 100 वर्ष के मरने वाला 5 वर्ष का हो गया तो 95 वर्ष ही बाकी रहा, 10 हो गया 90 वर्ष का गया, 20 वर्ष हो गया तो 80 वर्ष गया, 50 वर्ष 50 वर्ष गया, वह खत्म हो गया। तो आपके सब जितने बैठे सबकी जितनी उम्र है, जितनी उम्र आ गई उतनी तो हमारे कम हो गए, अब आगे 5 है 10 है 50 है 100 की थी, इधर कम हो गई नहीं है, कम हो रही है, आकर के बैठे उतनी उम्र किसी की नहीं, किसी की, छोटे छोटे बालक बूढ़े से बूढ़ा आकर के बैठे थे उसमें जितनी उम्र थी इतनी उम्र अभी किसी की नहीं है, सीधी बात है, ये समझना कठिन नहीं गया, सीधी सरल बात है, सबकी उम्र जा रही है, ऐसे काम भाई कर लो जल्दी, तू नते तो न पते धनु मृत्यु यावत, जब तक मृत्यु नहीं हो तब तू नम जते तू नम अवलंबे तमाशु से जल्दी, मृत्यु नजीक आ रही है प्रत्येक क्षण नजीक आ रही, आप बैठो सो उठो काम करो न करो मौत तो आ रही है निरंतर, मृत्यु से नित्य सदा कह नानी दिनों मौत आ रही है, सदा सबकी मौत आ रही है, जो दिन कोई नहीं चाहता वो दिन आ रहा है, वो दिन आ रहा नजीक, और आ जाएगा उसी क्षण जाना पड़ेगा, उसी क्षण फिर बहाना भाई से चलेगी नहीं, उसी वक्त जाना पड़ेगा, वो दिन आ रहा है, जल्दी काम करो, जल्दी से जल्दी अपना उद्धार करो, ऐसी त्यारी बात है, अपनी जो कामना है नहीं, सेवा करो फिर मस्त रहो, सेवा करो मस्त रहो, अपने आत्मा स्वरूप में स्थिर रहो और मस्त रहो, भगवान का भजन करो और मस्त रहो, आनंद में रहो, अपना जितना काम है भगवान कर रहे हैं, जो मौत आ रही है तो ही भजन कर रहे हैं, भजन हमारा बढ़ रहा है और समय हमारा घट रहा है, यही तो बिचारा यही पड़ो ही नहीं, जब तो जाओ रहो तो रहो, क्यों मतलब क्या अपने, अपने तो सबकी सेवा करनी, सब बहुत से आनंद से सेवा करनी है, सही जावे तो रहो, तो सही तो हरदम जा रहा है, पर हरदम आप है जो कोई त्यों रह रहे हो। कहते हो मैं बालकपन में ऐसा काम करता था, आज ऐसा काम करता हूँ, तो आप तो वो के वो है, काम धंधा नहीं आ रहा है। छोटा मन में पढ़ता था, मैं फिर खेलता था, आज पढ़ाई नहीं, आज काम धंधा करते हैं, रुपया कमाते हैं, तो आप में फर्क पड़ा, आप में खुद में तो फर्क पड़ा नहीं, खुद वही थे जो खेलने वाले, वही रुपया कमाने वाले हुए, तो आप तो एक रहे, शरीर बदल गया, समय बदल गया, अवस्था बदल गई, संसार बदल गया, गांव बदल गए, गांव की स्थिति बदल गई, और आप एक है, आप वो के वो ही है, मैं वही हूँ जो बालकपन में था, आप वही हो, आप वही हो, सही वो नहीं है। बालकपन देखा हो, आज देखा तो पैसा नहीं करे, इतना फर्क पड़ गया, पैसा नहीं करे, पर आप मैं वही हूँ, आप दूसरा हो गए, आप दूसरी हो गए, शरीर दूसरा हो गया, शरीर में बहुत फर्क पड़ गया, आप में फर्क पड़ गए, मैं तो वही हूँ, मैं जो खेलता था वो पढ़ता था, वही काम कर रहा हूँ, आज ये काम कर रहा हूँ। तो आप नित्य रहने वाले, परमात्मा नित्य रहने वाले, परमात्मा आप एक है, और संसार शरीर एक है, शरीर बदलता है, संसार बदलता है, परमात्मा बदलते नहीं, आप बदलते नहीं, आप और परमात्मा एक नित्य। सदा प्राप्त करना है वो सदा प्राप्त है, जिसका त्याग करना है उसका निरंतर त्याग हो रहा है, सीधी सारी बात, जिसका त्याग करना है उसका त्याग निरंतर हो रहा है, और जिसको प्राप्त करना है वो निरंतर आप में, आप निरंतर में कैसे तू, तो संसार बदलता है, तो संसार बदलता रहे, आप नित्य रहने वाले हो, आप चिंता नहीं, चिंता शोक नाशवान का भी नहीं करना है कि नाश हो रहा है, अरे अविनाशी का ही नहीं करना कि अविनाश होता ही नहीं, तो चिंता क्या है, बोलता चिंता किस बात की, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना, नहीं सो परगर देखिए, है सो दिखेता है, चिंता फिर नहीं, खूब मस्ती का आनंद है, मौज में है, आनंद हो रहा है, सदा ही मौज हो रही है, सदा दिवाली संत के राठ पर नित्य सर्वगत स्थान, असलो अयम, असलो अयम सनातन, अयम अयम अयम असलो अयम सनातन, अभ्युतो अयम, अभित्यो अयम, अभिच असिंतो अयम, ये सदा नित्य रहने वाला, हरदम रहने वाला, और संसार बहने वाला हरदम, ये है सभी नित्य सर्वगत स्थान, और शरीरों को बदलना के बाद सारे जीर्ण आने का भी आए, पुराने कपड़े छोड़ देते हैं, कपड़े पहन ले, कपड़े बदले जो शरीर बदलता है, शरीर है जो बदलता है, कपड़ा बदल गया जो शरीर बदल गया, शरीर बदले बिना रहता ही नहीं, आप बदलते हो ही नहीं, एकदम दोनों अलग अलग बात है, एकदम पक्की सच्ची, तो बदलने वाला तो बदलेगा ही, नहीं बदलने वाला नहीं बदलेगा, नहीं जानने वाला रोएगा, जानने वाला मस रहेगा, बदले वाला बदलेगा, अथो तो न जासी रे जासी, अथो तो न जासी, राम भजे सुख पासी, यो तो तन जासी, यो तो जासी, जासी रख लो भाई, है किसी की ताकत नहीं, रख ले, हरदम जा रहा है महाराज, हरदम जा रहा है, और नित्य सरल आप हरदम वैसे के वैसे हो, वैसे के वैसे, शरीर के साथ सही बूढ़ा गया, मुंह बूढ़ा गया, सही रोग गया, वही रोग गया, शरीर कमजोर हो गया, मैं कमजोर हो गया, तुम क्या तुम कमजोर कैसे हो गए, तुम तो वैसे ही वैसे हो। सर्ग भी न उपजाए बताते महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलग में भी नाश नहीं होते। अविनाशी नित्य सर्वगत स्थान सर्वयम साधन अभ्यंत असिंत इस वास्ते मस्ती में आदम करो भगवान है ना जब करो अकीर्तन करो भगवान की मस्त रहो नाश का काम ही नहीं अभ्यास तक नहीं सरो में दम दो जिसे सब संसार व्याप्त है तीन बार ये न सरो में दम तो दूसरे में आठ बने ये अठारह ये तो प्रकट है भूतानाम ये सब तो पुरुष पाते ये संत स्थान भूतानी ये सब अविनाश तत्व ये सर्व तत्व माया तत्व में भगवान ने माया तत्व दे दिया ये सर्व माया तत्व ये संसार दे रहने वाला परमात्मा और जाने वाला संसार रहने वाला परमात्मा दोनों दोनों प्रकृति जिसकी है अपरा प्रकृति परा प्रकृति दो परमात्मा जड़ प्रकृति अपरा प्रकृति परा प्रकृति चेतन रूप जीव जीव परमात्मा का अंश मैं अंश जीव लोग और ये प्रकृति शरीर है क्षर सर्वणी भूतानि सब प्राणी है नाश क्षरोदय अविनाश तत्व ये सर्वोदय सब संसार में परिपूर्ण सम शांत आन धन से धन सतघन आन धन परमात्मा सीधी साधी बात ठीक तरह से उस परमात्मा को प्राप्त करना है। परमात्मा हमारा है, हम परमात्मा के हैं, संसार हमारा है नहीं, हमारा कभी हुआ नहीं, हरदम आपको छोड़ रहा, हरदम निरंतर आपको छोड़ रहा है, शरीर हरदम छोड़ रहा है, हरदम जा रहे जैसे आज मर गया, जिस दिन जन्मा है जब पेट माया है तब से मरना शुरू हो गया, जिस संयोग हुआ उसी क्षण ही वियोग शुरू हो गया, विनाश शुरू हो गया। उस परमात्मा है ज्यो को त्यों है अपना, वो हमारा है और ये बीतने वाला हमारा नहीं है। बीतने वाले को हमारा मान जाएगी गलती, अपनी गलती ये होगी जो क्षण भंगुर है नाश वगैरह है भैया आपका नहीं, आपका रहेगा नहीं, शरीर भी नहीं रहेगा, रुपये पैसे रहेंगे, मकान रहेगा, जायदाद देगी, जमीन रहेगी, ये अपनी रहेगी, याद तक नहीं है, है तो बताओ पहले जन्म आप कहाँ थे, कौन सा कुटुंब था, कौन माँ बाप भाई बंधु संबंधी कौन थे, याद ही नहीं है, अभी याद नहीं रहेगा, ये याद भी नहीं रहेगा। आज जिसको मानते हमारा धन है अरबों खरबों धन, याद भी नहीं रहेगा, याद भी नहीं रहेगा। इस वास्ते भगवान के भजन करो, ठाकुर जी जैसा ये पदार्थ कोई साथ में आप रहता ही नहीं, अरे भगवान आपका शरण छोड़ते ही नहीं, घर को जाओ भगवान साथ में, चौरा लाख जन जाओ भगवान साथ में, वैकुंठ में जाओ भगवान साथ में, मृत्यु लोग जाओ भगवान साथ में, कहीं जाओ भगवान साथ में, भगवान तो सब जगह है, वो उसका नाश कैसे हो, सदा साथ में आप में, सदा साथ में सच्चा मित्र और जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार राधे श्याम सरस उनकी, तब हो बेड़ा पार दुखी का वही ठिकाना है, किसे करिए प्यार यार खुद खुद खड़े जमाना है, खुद गति का जमाना है, सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार राधे श्याम सरस की, तब वो पहला बार दुखी का वही ठिकाना, और कोई दुख उसको पड़ने वाला नहीं, वो सदा हमारा है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु संसार तिल मात्र भी आपका नहीं, और भगवान पूरे के पूरे आप 15-20 बालक हो, माँ पूरी की पूरी सबकी, माँ का हिस्सा होगा टूटा टूटा होगा, माँ सबकी माँ पूरी, ऐसे भगवान सबके सब पूरे पूरे आपके, पूरा मेरा, पूरे पूरे ठाकुर जी मेरे मेरे मेरे मेरे सबका चलते है, जितने बालक सबके सबके चलते, मेरी माँ है, मेरी माँ है भी, सब कर सकते, कोई मना कर नहीं सकता, बना हो नहीं सकता, सबकी माँ है माँ, ऐसे भगवान ठाकुर जी हमारे सबके, सब हमारे हमारे, अरे अपने पागु ठाकुर जी है और कोई अपना है ही नहीं, ये शरीर अपना नहीं है, जायदाद जमीन रुपए पैसे है नहीं, कोड़ी एक भी नहीं है, कहीं माते भी नहीं है, सब ये ठाकुर जी पूरे से पूरा पूरे, पूरे, पूरे। कैसी बात, बहुत सी बात है, पूरे से पूरे ठाकुर जी मेरे ही है, बस ये सब बालक कह सकते पूरी माँ मेरी मेरी है, मेरी माँ मेरी माँ है, सब कह सकते सब सच्चे आदमी, सब मेरी माँ पूरी पूरी, दूसरे बालक कहते पूरी पूरी, बीसों बालक कह सकते मेरी माँ माँ माँ मेरी मेरी माँ मेरी है, ऐसे ठाकुर जी मेरे सब कह सकते, सबके पूरे पूरे होश हो गया, आनंद हो गया, और करोगे क्या, कहाँ जाओगे, क्या लोगे, ठाकुर जी का समान कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, किसी सामर्थ्य नहीं, वो हमारे हैं भगवान, मौज उजाण में भगवान हमारे हैं, ये सब जितने आदि बनो मेरे मेरे बनो सब मर जाएगा, सब एक साथ जाए समझ जाएगा, मां बाप भाई बंधु कुटुंबी मित्र सहायक सब सब सब, और भगवान सदा साथ में रहेंगे, सदा ही साथ है, सदा मौज आनंद आनंद जाए, मौज ही मौज, ऐसे भगवान हमारे, राम जी हमारे हैं, राम जी हमारे, हमें राम जी के आनंद होगी, मौज होगी, खुशी होगी, आनंद रात दिन मौज आनंद में रहो, भगवान हमारे, राम भगवान के, आपका संसार नहीं है, आप संसार के नहीं हो, संसार हरदम बह रहा है, गंगा जी की प्रवाह की तरह संसार बह रहा है, वो बह रहा हो अपना कैसे होगा, हरदम बहता हुआ आपका कैसे होगा, तो बह रहा है हरदम बह रहा है, निरंतर बहना ही काम है इसका, ओ प्रलय में बहता है, स्वर्ग में ही बहता है, हृदय में बहता है, नाश इधर जा रहा है, गंगा जी जा रही है समुद्र में, ऐसे सब जाए अभाव में, अभाव में जा रहे सब निरंतर, और आप अभाव से ऊंचे उठे, अभाव रूप है अविनाशी तद्वेदि येन सर्वम इदं ततम विनाशम अभ्यस्यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति, किसी की ताकत नहीं अविनाशी कोई विनाश कर दे, कैसे कर दोगे अविनाशी, कैसे कर दोगे, और विनाशी को रख लो कैसे, ये विनाशी हरदम ही हरदम ही क्षण बोले हरदम ही, कैसे रख लो भाई, इससे विनाशी है, अब विनाशी को रखने की चेष्टा करते ये बस ये तो गधा नहीं रह जा, बेटा रह जा, पोता ही रह जा, मकान भी रह जाए रह जाए, जानते हैं सब जानते हैं पर मानते नहीं, जानते हैं मानते नहीं, जानने का तो मान लो जान नहीं, कोई साथ में रहने वाला नहीं, और भगवान साथ छोड़ते ही नहीं कभी, कभी छोड़ेंगे नहीं। आप भूल जाओ पैसे, भगवान भूले नहीं और छोड़ेंगे नहीं। सदा साथ में रहने वाले वो हमारे हैं, संसार में है ही नहीं। क्या चिंता करें, हमारे हो तो चिंता करें, चिंता यही बात थी। आनंद आदि मौज ही मौज है एकदम। इस वास्ते भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है। इतनी इस बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है, सीधी शादी है। संसार किसी का नहीं है, ये समष्टि चीज है। सब सब आ जाओ, कर्म करो, काम करो, मुसाफर खाना होता है ना, रेलवे का मुसाफर खाना भराग भर रहता है। कल वाला आदमी एक नहीं है, दूसरा भी भरेगा, भरेगा भरेगा, चला गया। सत्संग करने वाले दूसरे ही थे, आज दूसरे ही आ रहे। सब जंगल था जैसे दीवार बढ़ी, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। जमीन नीचे थी, अर्जुन वहां कंकड़ भर गए, ऊंची हो गई। ऊंचा चबूतरा था, वो तो चबूतरे नहीं भर गए, बड़ी हो गई। गंगा जी नीचे हो गई। ये सब बदलता है, निरंतर बदलता ही है, बदलना ही स्वरूप है इसका। अगर आपका न बदलना ही स्वरूप है, आपने कहे मेरे धन रह जाए, ये रह जाए, ये रह जाए, नहीं रहे। कोटि भर भी रहेगा, धन रहेगा नहीं। स्वप्न में कभी रहने वाला है नहीं, उसको रहना चाहते हैं। ऊंधी ऊंधी बुद्धि, ऊंधी बुद्धि, बुद्धि ऊंधी, ऊंधी समझ, ऊंधी। ये सब धन रखे, धन भाई रहने वाली चीज नहीं है ये, भगवान जाने वाली चीज नहीं है। रहता रूप सही कर रहा तो बेहतर संगन वही जे, बेहतर संगन बेहतर रहता दो है, एक बेहतर एक रहता। रहता रूप भगवान का, बेहतर रूप संसार का। संसार अपना नहीं, अपने संसार के नहीं, हम भगवान के, भगवान हमारा। शरीर संसार का, संसार शरीर का, शरीर के साथ एक साथ। शरीर को लगते हैं शरीर के काम आवे संसार, गलती है। अरे संसार के काम शरीर आवे, संसार की सेवा अपनी चीजों से बने। नहीं मैं दे लू, भले संसार हो गया, संसार सेवा मैं ले लू। एक कौड़ी मिलेगी नहीं, एक तिनका मिलेगा नहीं, एक तूल भी मिलेगा नहीं। कोरा दुख पाओगे मुक्त में, देते रहोगे मौज हो जाएगी। पानी बाढ़ो नाव में, घर में डाले दाम के दानो हरो तो उसे हुई शयनो काम। घट में दाम बढ़िया बोलो, दिखाड़ो जल्दी जल्दी। चलेगा क्या, चलेगा। हाँ अच्छे अच्छे काम में, उत्तम काम में लगाओ। अरे करोगे क्या, मेरे को कह सकते भूल गए आदमी, यूं कहता है बस आई चतुराई काम क्या होगी। थारे चतुराया में धूल पड़ेगा, खरमरा कठा तारा फूट। पद सुने मैं पद बोलता हूँ, चतुराया में कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। उपकार करो, सबकी सेवा करो, आनंद करो, मौज करो। लो भैया अपने पास है सब ले, न समझ करो, परमात्मा की चीज है, अपनी चीज है ही नहीं। संसार की मात्र चीज किसी व्यक्ति की नहीं है, कभी किसी व्यक्ति हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। सबकी है, जो आ जाए जब जाए रह जाए, वो जो खाओ पियो प्रसन्न हो। ऐसी भगवान ने एक बासा खोला है सब खाओ, सब बैठे रहो सब, और जाओ बस खा लो पी जाओ, जयराम जी रुपया से जाएगा नहीं, ये तो यही रहेगा, दूसरे आ जाएगा वे खाएंगे, तीसरा वे खाएंगे, आप बंद हो गए, तेरा है ना मेरा है इसमें। ये बात है महाराज, सीधी सरल सीधी सरल बात है। इस वास्ते खूब काम से काम करो, ले भाई रोटी खाओ, कपड़ा पहनो, मौज करो, है जगह है जी, तुम भी खाओ मैं भी खाओ, जयराम जी की राम जी देंगे। दादू दुनिया बावली सोच करे गैली, रोटी देसी राम जी दिलोगे पहली, आप दुपहर पहली रोटी देसी राम जी। मारे देव कुछ नहीं पास में तो सब चीज मिले, सब चीज धान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोको, धान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठा रामदास आन मिले सब थोक, सब तो मिले नहीं मिले, सब नहीं मिले, सब सब है, सब मिलता, कनरा के उनको मिलता, नीरा के उनको मिलता है, ये किसी व्यक्ति के लिए आपको मिलती है, मेरे को मिलती है, सबको मिलती है, सबका ज्ञान है, साथ आप भी ले जा सको नहीं, मैं ले जा सको नहीं, साथ आप भी लाए नहीं, हम भी लाए नहीं, बताओ क्या फायदा है, क्यों लोग करो, चतुराई से ठीक से ढंग से काम करो, सभी मौज जाएगा, आनंद जाएगा। अब आप लोगों को जिस जाए को पूछ रहे हो तो पूछ लो, कीर्तन करो भगवान के नाम में, मस्त हो गए सब भाई बहन। महाराज जी मम्मी अंश, ये जो आप बात कहते हैं ये समझ में तो आती है कि हम भगवान के अंश है, लेकिन सत्संग करते भजन करते दिन भर नाम जप करते तो भगवान की जो आत्मीयता पैदा होनी चाहिए वो क्यों नहीं होती, अगर हम भगवान के अंश है। संसार में आत्मीयता है ना, अपना मानते हैं, संसार को अपना मानते हैं, भगवान को अपना मान रहे की जगह रुक गई, तो आत्मीयता पैदा होने के लिए क्या करना चाहिए, पूरा पुकार पुकार भगवान पुकार पुकार हो तो एक सुनता है, सबकी सुनेगा, राम गरीब नवाज को मोए बड़ो विश्वास, जग जामी पालन जग सबकी पूरे आस, शरणाई बंजर बजे सब ऐसा समझ साम, दीन बंधु आनंद का अज कीट पर भजन भरता, अज कीट अज ब्रह्मा जी से ले कीड़े तक सबका भरण पोषण करता है, उसको परमात्मा ही मेरा है, निहाल हो जाए संसार मेरा है, मर जाएगा संसार मेरा अपना छोड़ो भैया, अपना नहीं है ये, अपना नहीं, क्योंकि आपने कहा था ना कि जड़ के सहारे से चेतन की प्राप्ति नहीं होती, तो जो क्रियात्मक साधन है ये तो जड़ के सहारे से ही होता है ना, तो इससे प्राप्ति होगी भगवान की, जड़ के सहारे साधन नहीं होता, तो क्रियात्मक साधन की तो नहीं, भीतर से ही होता है, क्रियात्मक साधन से काम नहीं होता, तो आत्मीयता से ही होता है ना, मेरा हे नाथ हे नाथ मेरे नाथ मेरे नाथ मेरे नाथ मेरे नाथ, मेरा संसार नहीं है मेरे भगवान है, हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, मेरा भगवान नहीं भगवान है मेरा, मेरा संसार नहीं है, मेरा संसार है ही नहीं, संसार हम छोड़ता भाई, हम अपना चला गया अपने हो गए, हरदम जाता है संसार तो रहता ही नहीं, प्रति क्षण नाश हो रहा है, आत्मीयता पैदा होने के लिए ऐसा कोई विधि तो नहीं है ना, हे नाथ करो हे नाथ हे नाथ हे नाथ भगवान को हे नाथ हे नाथ हे नाथ, शरीर रहता साथ में क्या क्षण भी नहीं रहता, हरदम भेजता है छोटे से थे दर्द गोसा ये तो बदलता ही जाता ही है, जाता ही है। तुम रहने वाले को नहीं मानो तो न मानो, मैंने जाने वाले को तुम मानो कि हरदम जा रहा है। किसी क्षण में रुकता है क्या संसार? शरीर रुकता है क्या? हरदम जा रहा है, हरदम प्रत्येक जा रहा है, सब कुछ ये जाने वाले को अपना पता, जाने वाला अपना नहीं है, रहने वाला अपना है। रहता बहता रहता बहता रहता बहता बहता संसार रहता है परमात्मा, बहता है शरीर रहता है आत्मा, बहता है संसार रहता है परमात्मा, रहता है वो अपना है, बहता अपना नहीं है। वो तो बह जाएगा, बह जाएगा, रहेगा नहीं। शरीर बहता है कि नहीं, ये हजम रहता है, इसको तो अपना मानते हैं, रहने वाले लोग मानते हैं। हे नाथ पुकारो आठ ही पौधा हरदम, हे नाथ हे मेरे नाथ, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे कृपा नाथ मैं भूलू नहीं, हे मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं को, वही कृपा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पक्की बात है, सच्ची बात। ऐसी ऐसी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है संसार में, ये भगवान वो हमारे हैं, हम उनके हैं, वो सुनता है। सबकी सुने हूँ बंधु जाकू सदा, सबकी सुने पुकार, हूँ बंधु जाकू सदा, सबकी सुने पुकार, अज कीट भय भंजन भरता, सबका दुख दूर करने वाले वो हमारा है। ये तो तुम जान दो, ये ईश्वर है, ईश्वर है वो हमारा। हे नाथ करो सुनेगा, सच्चे हृदय से कुछ सुनेगा, वो सुनता है, सब सुनता है, बड़ी कृपा करता है। उसको तुम याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। एकांत में रखो, जंगल में जाओ, गंगा जी किनारे बैठो, हे नाथ बहुत शांति मिलेगी। कर तो करके देखो कर। जैसे अपनी माँ होती है, अपनी माँ होती है तो उसमें तो प्यार होता ही है ना। तो हमारा निर्माण अगर भगवान से हुआ है तो क्यों प्यार नहीं? तुम भगत में रोटी देते हैं, तुम्हारे भगत में जल देते हैं, तुम्हारे जीने देते हैं, ये कौन देता है? लेकिन व्याकुलता क्यों पैदा नहीं होती महाराज? व्याकुलता तो संसार में लगे हुए नहीं होती, संसार छोड़ दो हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। संसार तो छोड़ा ही है ना अभी। संसार छोड़ दो, संसार करो सब हो जाएगा। संसार को चाहो नहीं हो, साधु जो बनेगी वो जो भगवान को चाहो तो हो जाएगी, बिल्कुल। भगवान को चाहने वाला कोई है? आप जो नहीं होगा, कोई आपके साथ पीढ़ी पड़ती है, दूर पड़ते है, नहीं है कोई नजीक पड़ते है, सब सब सब नजीक है एकदम। भगवान के सब नजीक है एकदम, भगवान के प्यारे हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के उपजाए हुए सब भगवान। अब आप पुकार करो आठ पर, हरदम पुकार करो, हरदम रोटी मिले खा लो, पानी पी लियो, पुकार करो रात दिन, ठीक हो जाएगा। और कहाँ जाओगे, क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? और रास्ता क्या है? उसके सिवाय कोई नहीं है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे परमात्मा। सुनो भाई कीर्तन, हरे रामा रामा रामा हरे हरे, हरे रामा हरे Hare Hare, Hare Hare. हरि बोल। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा